złotych. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku choroby wywołanej koronawirusem. Najnowsze informacje w tej sprawie przedstawił główny inspektor sanitarny. Jesteśmy przygotowani na wszelkie ewentualności. Rząd działa, wszystkie służby działają. Prezydent Andrzej Duda w Wodzisławiu Śląskim zapewniał, że rządowe programy społeczne będą rozszerzane. W Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konwencja wyborcza Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie mamy w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku choroby wywołanej koronawirusem, powiedział główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Jak zapewnił, instytucje państwowe są przygotowane na wypadek wystąpienia tego groźnego patogenu. W Europie w tej chwili jest taka sytuacja, że mamy 56% wzrostu zachorowań, ale nie mamy ich w Grupie Wyszehradzkiej. Nie jesteśmy jedynym krajem szczęśliwym, aczkolwiek mam nadzieję, że tak cała Grupa Wyszehradzka zostaniemy krajami, które ten wirus po prostu minie, może nas nie, niech nas nie lubi. Proszę Państwa, jesteśmy przygotowani na wszelkie ewentualności. Rząd działa, wszystkie służby działają. Jarosław Pinkas dodał, że wiarygodne informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Zobowiązuję się, że dopóki ja jestem prezydentem, nikt nie odbierze Państwu tego, co już otrzymaliście. Nikt nie odbierze podwyższonych świadczeń emerytalnych i rentowych. Nikt nie odbierze 500+, mówił w Wodzisławiu Śląskim prezydent. Andrzej Duda podczas przedwyborczej wizyty podkreślał, że rządowe programy społeczne będą rozszerzane. Chcę kontynuować prorodzinną politykę, która w wymierny sposób jest odczuwana przez każdą polską rodzinę wychowującą dzieci. Chcę kontynuować politykę docenienia seniorów, tych, którzy ciężko przepracowali całe życie, żeby ich świadczenia były większe, żeby ich warunki życia były coraz lepsze. Największym moim pragnieniem od samego początku, od tamtej kampanii sprzed 5 lat, jest to, aby lepiej się żyło polskiej rodzinie. Wodzisław Śląski był kolejnym przystankiem na trasie wyborczego Duda-Busa. Dziś prezydent odwiedzi także Bytom i Tarnowskie Góry. Podczas pierwszej ogólnopolskiej konwencji kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zaprezentowała wizję swojej prezydentury. Wicemarszałek Sejmu mówiła m.in. o konieczności zwiększenia finansowania służby zdrowia. Deklaruję, że złożę projekt ustawy, która zagwarantuje dodatkowy 1% PKB z budżetu państwa na zdrowie. Chcę, żeby wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 6 PKB już w 2021 roku. Wybory prezydenckie 10 maja. Stany Zjednoczone podpisały porozumienie pokojowe z afgańskimi talibami. Na jego podstawie wojska USA oraz NATO mają całkowicie wycofać się z Afganistanu w ciągu 14 miesięcy, pod warunkiem, że talibowie dotrzymają swoich zobowiązań. Oznacza to także, że misje w Afganistanie zakończą Polacy, którzy służą tam w ramach NATO. Jeden kierowca w Belgii na trzech przyznaje się do przekraczania dozwolonej prędkości. Tak wynika z badań Belgijskiego Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dane za ubiegły rok są wyższe niż te sprzed 2 lat. Na autostradach do zbyt szybkiej jazdy przyznało się 32% badanych. To wzrost o 5 punktów procentowych. Natomiast na drogach lokalnych z 26% do 28% wzrosła grupa kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Belgowie przyznają, że szarżowanie na drodze zdarza im się przynajmniej raz w miesiącu. Według Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykroczenia w Belgii są liczniejsze w porównaniu z innymi europejskimi krajami. Eksperci Instytutu podkreślają, że w Belgii obraz kierowców, którzy szybko jeżdżą, jest zbyt pozytywny, a takie zachowanie powinno być napiętnowywane. Ich zdaniem kontrole prędkości powinny być częstsze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie w większości krajów pochmurne i deszczowe, bez opadów jedynie na wschodzie, na południu Małopolski, Śląska i Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Od 5 stopni w Suwałkach do 8 we Wrocławiu i Krakowie. W nocy termometry pokażą od 2 do 4. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

nami ceremonia wręczenia orłów, szybkie przypomnienie w tym roku najwięcej szans na nagrody i pewnie tymi nagrodami w większości się skończy. Ma oczywiście Boże Ciało film Jana Komasy, 15 tych szans. Na drugim miejscu w tych wielu kategoriach znalazł się Panter w reżyserii Marcina Krzysztofowicza. Tu 12 nominacji, no i wreszcie 11 dla Macieja Pieprzycy za film Ikar, legenda Mietka Kosza. Oczywiście dla reżysera i jego wielu współpracowników, bo to nominacje w wielu różnych kategoriach. No ale tak jak mówiłem, w środę, tuż przed ceremonią, te kilka dni przed, zwykle jest spotkanie z nominowanymi. No i to jest też ten moment, kiedy ogłasza się pierwszego laureata, laureata Nagrody Honorowej. Tutaj nikt nikogo nie chce zaskakiwać, czyli nazwisko laureata Orła za osiągnięcia życia. I tak to właśnie w środę ostatnią wyglądało. Na ręce prezydenta naszego tą taką najważniejszą kopertę, Nagrodę za osiągnięcia życia. Z tego miejsca gratuluję wszystkim nominowanym, no i oczywiście temu szczęśliwemu nazwisku, które jest w tej kopercie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia 2 marca. Dziękujemy bardzo i to teraz jest ten moment, kiedy prezydent złamie lak. Katarzyna, podziwiam cię, że możesz tak spokojnie mówić, że znasz wszystkie wyniki. Ja bym się strasznie denerwował, znając wszystkie wyniki. A więc, złamanie laku, polską Nagrodę Filmową Orzeł 2020 w kategorii osiągnięcia życia otrzymuje Maja Komorowska. Wspaniały, radosny moment, wielka, wspaniała polska aktorka, która zaczynała u Jerzego Grotowskiego, grała w filmach Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Wajdy, Wesele, grała również u Tadeusza Konwickiego, grała u Rafała Wieczyńskiego w filmie o księdzu Jerzym Popiełuszko. Spał wiele filmów, wszystkie tytuły pamiętamy, natomiast oprócz tego, w jakich filmach grała, jest wielką, wielką postacią sztuki kina. Jest osobą, która w stanie wojennym działała bardzo ofiarnie i przez wiele miesięcy, żeby wszyscy internowani mieli co jeść, mieli się w co ubrać. Jest przykładem dla wszystkich polskich filmowców. Pani Maju, na kolana przed panią. Gratulujemy serdecznie. I do zobaczenia na ceremonii. Wielkie oklaski, proszę państwa. To słowa oczywiście Dariusza Jabłońskiego, prezydenta Polskiej Akademii Filmowej, który otrzymał, co też warto zaznaczyć, tę kopertę od zalakowaną jeszcze od partnerki firmy PWC, firmy audytorskiej. Warto to podkreślić, tej, która również obsługuje Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli Oscary. To są te dwie w świecie nagrody właśnie obsługiwane przez tę firmę, która gwarantuje absolutną tajemnicę aż właśnie do momentu otwarcia koperty. Te kolejne zostaną otwarte w poniedziałek wieczorem, a do osoby tegorocznej laureatki Maji Komorowskiej dzisiaj jeszcze w Trójkowo Filmowo wrócimy. Na razie zatrzymajmy się przy filmie, który też w tym roku otrzymał sporo nominacji, bo aż 6, za kostiumy Anny Englert, scenariusz, tu pośmiertne wyróżnienie dla Andrzeja Żuławskiego, za zdjęcia Andrzeja J. Jaroszewicza, muzyka Andrzeja Korzyńskiego i wreszcie 2 nominacje aktorskie. Najlepsza męska rola drugoplanowa to Andrzej Chyra, no i właśnie najlepsza kobieca rola drugoplanowa, nominacja dla Marty Żmudy-Trzebiatowskiej, a oczywiście chodzi o film Ksawerego Żuławskiego Mowa ptaków. Jest to bardzo miłe uczucie po 15 latach pracy zawodowej zostać tak docenionym przez środowisko. Nie będę ukrywać, że jest to spełnienie moich marzeń, więc jestem bardzo szczęśliwa, tym bardziej szczęśliwa, że to ten projekt Mowa ptaków i kończy się właśnie takim... No dla mnie to jest taka niesamowita nagroda i ta cała przygoda w ogóle z Andrzejem Żuławskim, która u mnie trwa już od naprawdę wielu, wielu lat, bo nie tylko od tego spotkania, o którym często wspominam w wywiadach 10 lat temu, ale tak naprawdę od mojej fascynacji jako nastolatki Sophie Marceau poprzez właśnie dowiedzenie się wówczas o Andrzeju, o istnieniu takiego reżysera jak Andrzej Żuławski, więc ta przygoda trwa trochę dłużej niż 10 lat, więc jest to piękna taka kropka w tej całej historii. Warto zauważyć, że to nie jedyna nominacja dla Mowy Ptaków. W tym roku do Orłów. Bardzo się cieszę ze wszystkich 6 nominacji, zwłaszcza dla naszego operatora i twórcy muzyki, ale brakuje mi naprawdę w tym zestawie. Brakuje mi nominacji dla Ksawerego Żuławskiego bardzo, bo uważam, że zmierzenie się dla niego z tym scenariuszem, z legendą swojego ojca, zasługuje tego docenienia, a też jest reżyserem, którego my, aktorzy, tak cenimy i ta współpraca przy tym projekcie, on nam dał tyle wolności, że po prostu bardzo mi brakuje go w tym zestawieniu i bardzo mi brakuje też Sebastiana Fabiańskiego, bo uważam, że to jest kawał wspaniałej roli, to co zrobił i no jakoś tak moje serce z jednej strony się cieszy, ale tych dwóch panów mi bardzo brakuje. No tak, ale jest inny Żuławski, bo to nietypowa sytuacja, że pośmiertnie nominowany za scenariusz jest Andrzej Żuławski. No jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak ta kategoria zostanie rozstrzygnięta. Andrzej, wiadomo, nigdy w Polsce nie był zbyt docenianym artystą, więc ta nominacja, myślę, że go tam z góry bawi dzisiaj, a jaki będzie finał, zobaczymy już 2 marca. Wydaje mi się, że dla każdego aktora, oprócz tego prestiżu i docenienia, też wspaniała wiadomość, ja w ogóle o tym nie wiedziałam, dowiedziałam się dopiero post factum, jak już dowiedziałam się, że jestem nominowana, dowiedziałam się, że dołączę do tej całej kapituły. Bardzo mnie to cieszy, będę uczestniczyć już co roku w tym święcie w taki szczególny sposób, że będę mogła też mieć jakiś wpływ, niewielki, bo niewielki, ale zawsze, na to, jak właśnie te nagrody, do czyich rąk one trafią. Z racji zawodu, no jest to nieuniknione, trzeba być na bieżąco. Ale na razie jest 5 kandydatek do Orła w kategorii najlepsza rola drugoplanowa, więc jak można się odnieść do pozostałych aktorek? Wszystkie bardzo cenię, wszystkie filmy, które widziałam z współnominowanymi, są świetnymi filmami i tutaj nie ma chyba przypadków w tym wyborze i w tym doborze. No jest to naprawdę świetne towarzystwo. Tutaj wydaje mi się, że nie ma wygranych i przegranych. My wszystkie jesteśmy już wygrane z racji tej nominacji. Czułam olbrzymią odpowiedzialność, jak dostałam ten materiał, jak trafił w moje ręce. Pamiętam, że byłam bardzo podekscytowana, kiedy pierwszy raz czytałam ten scenariusz. Miałam takie właśnie uczucie delikatnej, nie wiem, czy tremy, czy stresu. Chodzi o to, że tak bardzo chciałam udźwignąć to zadanie, żeby nie zawieść siebie, ale też Ksawerego i Andrzeja przede wszystkim Żuławskiego, że miałam takie poczucie, że gdzieś ten jego wybór te 10 lat temu chciałam, żeby okazał się słuszny, że gdzieś mnie widział w swoim filmie, więc pamiętam taką olbrzymią właśnie odpowiedzialność i siedziałam dużo z tym materiałem, a właściwie nawet nie z samym materiałem, jak w ogóle z Żuławskim i z Żuławszczyzną w tamtym okresie, kiedy się przygotowywaliśmy do zdjęć i wiedziałam, że na pewno chcę zrobić coś z ducha filmów Andrzeja i trochę tak jakby to jednak Andrzej reżyserował, to pamiętam, że tak myślałam o tym i cudownie, że Ksawery w ogóle mi dał totalną wolność i zaufał w 100% i to jest w nim jako reżyserze właśnie wyjątkowe, że ja czułam jego obecność i wiedziałam, że on trzyma pieczę nad całością i nie pozwoli mi na żadną skuchę, a z drugiej strony czułam to taką totalną akceptację i nigdy od niego na przykład nie poczułam też takiej oceny przez pryzmat szuflady, w której sama się przez te gdzieś 10-15 powiedzmy lat pracy zawodowej znajdowałam. Więc gdzieś tam z tyłu głowy tliło mi się takie myślenie, że być może to jest szansa dla mnie wydostania się z tej szuflady, oczywiście jeśli roli nie położę. Właśnie, czy teraz ta szuflada wysunęła się bardziej? Pytam o najnowsze premiery, o najnowsze plany, role filmowe. Na razie z racji mojego życia osobistego pewne rzeczy musiały się zatrzymać, że tak powiem, ale na pewno otworzyło to szansę na inne zupełnie spotkania i rozmowy i mam nadzieję, że jak tylko sprawy zawodowe szczęśliwie się dobiegną do końca, prywatne dobiegną do końca, to będzie można spokojnie wrócić do tych wszystkich rozmów. Marta Żmuda-Trzebiatowska nominowana za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową w filmie Mowa ptaków. Od razu też może dodam, jakie ma konkurentki, to Eliza Rycembel za Boże Ciało, Agata Buzek za Córkę Trenera, Jowita Budnik za film Ikar, legenda Mietka Kosza oraz Katarzyna Smutniak za Słodki koniec dnia. No i też przypomnijmy, że w tym roku trudniej zdobyć Orła, bo Polska Akademia Filmowa po wielu latach powróciła do 5 nominacji w kategorii. W każdej kategorii wcześniej tych nominacji przez wiele lat było tylko 3. Natomiast to oczywiście wynika z faktu, który powinien wszystkich cieszyć. Oczywiście chodzi o tak wielką polską produkcję. Do Orłów w tym roku kandydowało 70 blisko polskich filmów fabularnych, które miały swoje premiery w roku ubiegłym. No to sięgnijmy po piosenkę, tę szczególną piosenkę z filmu Mowa ptaków, bo to tekst Andrzeja Żławskiego, napisany jeszcze w latach 60. oczywiście do muzyki Andrzeja Korzyńskiego. Dziewczyna zła, Żaneta Pawica. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Kradła mi. Dziewczyna zła. Zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Ukradła mi wolę i czas, noce i dni. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Co robić ma? Powiedzcie mi. Ona po nocach mi się śni. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Ja kocham ją, a ona mnie. Takiej dziewczyny tylko chcę. Dziewczyny złej, co skradła mi noce i dni. Co robić mam? Powiedzcie mi. Ona po nocach mi się śni. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Trudno nie zauważyć, że w polskim kinie w ostatnich latach świetnie radzą sobie debiutanci. Do kolejnych, którzy rozbijają bank, także jeśli chodzi o orły, należy Bartosz Kruchlik, autor świetnego filmu Supernowa. Już za moment spotkanie właśnie z nim. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No to gratuluję. Bardzo dziękuję. Teraz powiedzmy czego? Ile tych dyplomów za nominacje w tym roku odebrałeś? Miałem z tym problem, ale już się nauczyłem. 4 nominacje w 3 kategoriach. To wymieńmy wszystkie dla porządku. Ojej. Odkrycie roku, 2 nominacje za scenariusz i reżyserię i nominacje w kategorii reżyseria i najlepszy film. I te dwie ostatnie przyprawiają ociarki na plecach. No właśnie, przyprawiają ociarki na plecach, bo to debiutant otrzymuje nominacje w 2 najbardziej prestiżowych kategoriach. Najlepsza reżyseria, najlepszy film, a w tym gronie chyba ważne też dla ciebie osoby. Tak, ale to też chyba nie jest nic nowego, to znaczy w ostatnich latach mamy fantastyczne debiuty i chociażby w ostatnich chyba tam 3 czy 4 latach takie sytuacje miały miejsce, nawet wygrywały filmy główną nagrodę debiutanckie. Cicha noc. Cicha noc to właśnie przypadek debiutanta, który odniósł taki wielki sukces, tak. Janek P. Matuszyński też, Ostatnia rodzina. Jest jakaś prawidłowość w tym, że młode kino, czy po prostu świeża krew, prawda, dochodzi do głosu i coś z tego cennego wynika dla w ogóle polskiego filmu. Ja się cieszę przede wszystkim dlatego, że podkreślam to często, ale nie w ramach jakichś forów, ale jest to fakt po prostu. No, nasz projekt był bardzo skromny i on nie był, że tak powiem, szyty na pełny metraż. To znaczy w ramach przypomnienia to była 60 w studiu Munka i my tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, czy to wyjdzie, czy troszkę dłuższy film się sprawdzi, mimo że scenariusz miał te 60 stron i ani strony więcej. Czyli ta 60, 60 minut, które się rozrosło jednak w pełną fabułę. Tak jest, które się rozrosło, więc jestem bardzo duży pierwiastek szczęścia, ja mam tego świadomość. Oczywiście jest cholernie dużo ciężkiej pracy nas wszystkich, całej ekipy i pewnie efekt tego gdzieś na ekranie czuć, ale myślę, że to jest tak 50-50, to znaczy praca, pewnie talent całej ekipy i tak dalej, ale jednak łód szczęścia w tym wszystkim również, więc ja po prostu siedzę cicho i robię swoje. Nie wiem, co mogę więcej zrobić, no bo być nominowanym w kategorii najlepszy film z takim projektem, to znaczy z filmem, któremu oddałem całe serce, ale jednak który nie miał być nawet pełnym metrażem, a jednak jestem teraz w gronie czterech innych reżyserów i reżyserek, które, no tak, no szaleństwo. Bez wątpienia zostałeś bardzo już doceniony przez Polską Akademię Filmową, no ale po takim sukcesie, od realizacji Supernowej też już trochę czasu minęło, no to bardzo bym chciał zapytać, co dalej, bo tak mówisz, że sobie skromnie tam po cichu siedzisz i robisz swoje, a co możesz ujawnić na temat twojego kolejnego filmu czy kolejnych projektów? Pracuję nad czymś od dawna, to znaczy jeszcze przed Gdynią zacząłem dłubać jeden temat, który zresztą jest bardzo podobny formalnie do Supernowej, zachowuje tam znowu jedność czasu, miejsca akcji. Nie znudziło ci się jeszcze? I jeszcze 2-3 filmy dajcie mi zrobić i to obiecuję, że to zostawię. Aczkolwiek to jest zawsze też wyzwanie. Tak, ale po pierwsze to jest bardzo moje. Nie wiem dlaczego, ale mi to wychodzi. Ja się czuję jak ryba w wodzie w takim opowiadaniu przyczynowo-skutkowym, realistycznym i tak dalej. Wychodzi, wychodzi. A nie oceniam swojej pracy, tylko ja wiem po sobie, że mi wychodzi, bo tylko tak potrafię. No. A po drugie, mam tematy, które pasują jak ulał do tej formy. To znaczy wydaje mi się, że te tematy w takiej matrycy działają jeszcze mocniej niż gdyby były opowiedziane bardziej, nie wiem, poetycko, bardziej formalnie. Wydaje mi się, że te dokładnie tematy z tu i teraz, Polski Anno Domini 2020, prawda, które są społeczne i tak dalej, że one w tej formule dają coś ekstra widzowi, to znaczy, że ich odbiór jest na innych zasadach. Uczę się to nazywać w ogóle sam dla siebie, ale czuję jak bardzo, jak to jest dynamiczna gra, kiedy widz ogląda dobrze powiedzianą historię w tym schemacie, to znaczy jedność czasu, miejsca akcji. Że on jest współuczestnikiem wręcz tego wszystkiego, że on jest inaczej pobudzony jako widz. To nie jest tylko bezpieczna sytuacja, kupiłem bilet, kubek popcornu, oglądam film i to do domu i zapominam. Albo zapominam jutro. Tylko sam widzę po widzach Supernowej, że to w nich żyje. No to mieliśmy w Supernowej wiejską drogę, wypadek samochodowy, prawie samosąd i mnóstwo skomplikowanych relacji międzyludzkich, psychologicznych. Co teraz? Chociaż miejsce akcji, bohaterowie, jesteś w stanie uchylić rąbka tajemnicy? Kamienica. To już pierwsze skojarzenie, Lokator, Polański. Tak, ale to błędne skojarzenie i może to dobrze, bo nie będę za dużo spoilerował w ten sposób. Powiem tak, rzeczywistość pisze takie scenariusze, że trzeba się temu tylko dobrze przyjrzeć, dobrze temu wsłuchać i nie trzeba kombinować za dużo. I naprawdę tam jest uniwersalna prawda o świecie, o człowieku i tak jak szanuję jako widz wszystkie gatunki i wszystkich twórców, od Lyncha po Woody'ego Allena, oczywiście przez Haneke, braci Dardenne i Faradiego, moich ukochanych, tak jako twórca czuję, że po prostu, no tu jest jakieś złoto do odkrycia. A że tak wyszło, że akurat w ten sposób opowiada mi się całkiem naturalnie. Po co kombinować? Nie powiem tematu. I tak mi się już dużo udało z ciebie wyciągnąć. Powiedz tylko w takim razie, czy mamy szansę zobaczyć ten twój nowy film jeszcze w tym roku, czy to już jest raczej premiera 2021? Ja myślę, że to jest, jeśli naprawdę wezmę się ostro do pracy, to to jest premiera 2022. Nawet. Ponieważ zdjęcia muszą się odbywać w zimę. To jest ważne dla historii, żeby było zimno. Dosłownie, zimno bohaterom, więc ten rok to za wcześnie zdecydowanie. Przyszły rok zdjęcia, a że mam taką tendencję, że dosyć szybko montuję i w ogóle składam i tak dalej, więc może jeszcze tego samego roku udałoby się to gdzieś wypuścić i w ogóle zamknąć. No ale przede wszystkim nigdy nie wejdę na plan, nie mając literatury skończonej. Czyli scenariusza. Czyli scenariusza i nie mając poczucia, że no, że jest dobrze już na papierze. Myślę, że życie jest za krótkie i naprawdę nie ma co marnować czasu na to, żeby zrobić film po to, żeby go zrobić. Tak samo było w przypadku przypadku Supernowej my bardzo długo ten tekst, nawet jak on już przeszedł ten etap selekcji w studiu Munka, my poświęciliśmy nas 6-7 miesięcy, żeby jeszcze kolejne drafty przepracowywać i to przyniosło efekt, bo my na planie naprawdę czuliśmy, że 2 i 2 równa się 4 i trzeba było tylko być czujnym, prawda, otwartym na jeszcze jakieś niewiadome, które się wydarzały, ale to jest super komfort, że każdy praktycznie, kto czytał tekst, nie przychodził obojętnie i są różne podejścia, no są twórcy, którzy lubią troszkę sami mniej wiedzieć na początku, którzy lubią może mieć tych stron scenariuszu mniej, a robić pełne metraże. To też jest podejście, które szanuję, ale ja mam inny charakter. Ja muszę wiedzieć, że mi wszystko gra, bo inaczej to siwieje za szybko, nie mogę spać i tak dalej. Więc jak będę sam czuł, że ten tekst to jest to, to wchodzę na plan. Na to czekamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bartosz Kruchlik, no niestety pewnie nie ma szans w tych najbardziej prestiżowych kategoriach. Najlepsza reżyseria, najlepszy film, ogromna tutaj poważna konkurencja. Pamiętamy przecież, że jest w tych nominacjach także film Boże Ciało, no ale tak jak mówiła wcześniej Marta Żmuda-Trzebiatowska, sama nominacja powoduje już, że wymienione osoby są wygrane, są zauważone przez blisko 700-osobową już Polską Akademię Filmową. Szanse na Orła ma w tym roku również Leszek Możdżar za muzykę do filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Robert Więckiewicz należy do rekordzistów, jeśli chodzi o liczbę zdobytych orłów. Ma już w kolekcji 4, a w tym roku otrzymał 8 nominację do nagrody. To naprawdę długa historia, przypomnę ją szybko. Zaczęło się wszystko w 2008 roku. Nagroda za główną rolę męską w filmie Wszystko będzie dobrze. Rok później orzeł za rolę drugoplanową za film Ile waży koń trojański. W kolejnym roku, bo to 5 lat z rzędu, nominacja za Dom zły za rolę drugoplanową. W 2011 znowu orzeł, Różyczka, rola główna. 2012 kolejna nagroda za film W ciemności, także za główną rolę. W 2014 po krótkiej przerwie nominacja za główną rolę w filmie Wałęsa, Człowiek z nadziei. Rok później nominacja za główną rolę w filmie Pod mocnym aniołem. No i w tym roku Ukryta gra. Nominacja w kategorii najlepsza męska rola drugoplanowa. Za chwilę spotkanie z Robertem Więckiewiczem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Robert, czy ty jesteś w stanie policzyć, który twój dyplom, która twoja nominacja, nagrody po drodze Orły? No szczerze mówiąc, dokładnie to nie pamiętam, ale trochę już tego było. Chociaż teraz była taka troszeczkę przerwa, ale bardzo jestem szczęśliwy, że znalazłem się znowu w gronie nominowanych za Ukrytą grę w reżyserii Łukasza Kośmickiego. To jest zawsze bardzo przyjemny moment spotkać się z koleżankami, z kolegami w tym dniu. Mam nadzieję, że ci, którzy zasługują w poniedziałek, odbiorą Orła. Jak przykładasz to wyróżnienie, ten dzisiejszy odebrany dyplom do tej konkretnej roli, do tego konkretnego filmu, bo to było szczególne z wielu powodów doświadczenie na pewno i tak zapewne w pamięci pozostanie. Owszem, to był szczególny projekt z wielu względów i ze względów produkcyjnych. Przypomnę, że realizowaliśmy w zasadzie międzynarodowy film w Polsce z międzynarodową obsadą, po pierwsze. Po drugie, liczba fantastycznych twórców pracująca przy tym filmie bardzo duża. Alan Starski, scenografisz, no, nominowany również do Orła w tym roku. Paweł Edelman chociażby za zdjęcia również nominowany. No i wreszcie materia tego filmu. Film, który jest w zasadzie kinem rozrywkowym, który ma, oprócz tego, że ma bawić, to ma jeszcze ambicje, można nazwać jakieś edukacyjne. Pokazuje cząstkę naszej rzeczywistości. To jest przyjemne. Poza tym jeszcze ważna jest ta, dla mnie była osobiście ważna ta konfrontacja z tymi aktorami zagranicznymi. Tutaj mam na myśli Billa Pullmana i Aleksieja Srebrakowa, bo właśnie z nimi głównie miałem zdjęcia. Wygląda na to, że w oczach Akademii dałem radę. To bez wątpienia, ale właśnie zahaczę o ten wątek dotyczący Billa Pullmana, bo on często później w wywiadach wspominał ciebie, przytaczał rozmaite anegdoty z planu. Czy ta miła znajomość może ma jakiś ciąg dalszy? Rzeczywiście polubiliście się jako aktorzy na planie? Tak, utrzymujemy kontakty, przesyłamy sobie zdjęcia. On tam oczywiście dużo pracuje w Stanach Zjednoczonych. Kilka razy przesłał mi zdjęcia z planu kolejnej serii Sinera, serialu, który robili dla Netflixa. Utrzymujemy kontakty. Bill Pullman bardzo, mam wrażenie, i to nie jest tylko moja opinia, bardzo tutaj polubił ten czas, w którym był. Polubił Polskę i myślę, że ku jego jednak zaskoczeniu okazało się, że to jest normalny kraj, w takim sensie to jest normalna ekipa filmowa, że ludzie wiedzą, co robią i wiedzą, jak to robić, i że są to aktorzy, że są to reżyserzy, że są to twórcy, którzy niczym nie ustępują twórcom amerykańskim. To jest zawsze takie zaskoczenie dla kogoś z Ameryki, jak przyjeżdża tutaj do Polski, no bo niektórzy mają tę świadomość, niektórzy myślą, że tutaj my jesteśmy gdzieś w zupełnie innej rzeczywistości, a okazuje się, że nie. Więc i to też było widać na planie. On to nie był taki hollywoodzki gwiazdor, który stawiał wymagania i wszędzie kazał po prostu się wozić i nosić na rękach, tylko było normalnie, zachował się bardzo normalnie i profesjonalnie, więc ta sympatia, mam wrażenie, jest obustronna. No i cieszę się też, że takim podsumowaniem tej pracy jest ta nominacja. Zawsze jest przyjemne i jest kolejną okazją, żeby spotkać się w gronie twórców polskiego kina, co bardzo lubię. No to właśnie, wracając jeszcze na moment do Orłów. Jedną laureatkę już znamy, to Maja Komorowska. Jak przyjmujesz ten wybór akademików? Nie trzeba komentować właściwie tego wyboru. On wydaje się oczywisty. Maja Komorowska, i to też nie trzeba jej przedstawiać, wybitna postać, nie tylko aktorka, wybitna postać życia kulturalnego w Polsce i nie tylko kulturalnego. Dziesiątki, jeśli nie setki znakomitych ról w teatrze i przed kamerą, więc absolutnie wydaje się, że nie wydaje się, to jest z całą pewnością można to stwierdzić, że kto jak kto, ale Maja Komorowska z całą pewnością zasługuje na to wyróżnienie. I często się mówi, że to jest takie wyróżnienie, prawda, na koniec. Ja wiem, znając Maję Komorowską, że ona nas jeszcze parę razy zaskoczy swoimi kreacjami, ponieważ Maja Komorowska na przekór temu upływającemu czasowi jest ciągle w znakomitej formie i tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że jeszcze nieraz zobaczymy ją i w teatrze, i na ekranach kin. Nominacja za drugoplanową rolę męską w filmie Ukryta gra to jest podsumowanie twojej pracy w zeszłym roku. A co w tym roku? Jakie przed nami premiery filmów z twoim udziałem albo kolejne plany filmowe? Mogę mówić tylko o jednym tytule. Myślę, że jesienią na ekrany wejdzie film w reżyserii Mateusza Rakowicza Najmro. Cofamy się znowu troszeczkę w czasie i opowiadamy historię znanego bon vivanta i złodziejaszka Dzisława Najmrockiego. Kogo grasz? No, jak zwykle musi być ten, który ucieka, i ten, który go ściga, więc ja gram tego, który go ściga. No to takie chyba przesunięcie troszkę akcentu, bo bywało już w przeszłości, że musiałeś uciekać właśnie. No tak, teraz się role odwróciły, zobaczymy, jak sobie tutaj poradzę. Robert Więckiewicz z 8 nominacją do Orłów, z 5 szansą na nagrodę. Wszystko będzie jasne w poniedziałek wieczorem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i zatrzymajmy się jeszcze przez moment przy jedynej znanej już nam laureatce tegorocznych polskich nagród filmowych. To nagroda za osiągnięcia życia. Otrzyma ją w poniedziałek Maja Komorowska. Odbierze zresztą prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Tuż po otwarciu koperty połączył się z aktorką, która potwierdziła, że na pewno w poniedziałek wieczorem pojawi się w Teatrze Polskim. Poprosiliśmy więc jeszcze o komentarz na temat tej nagrody prezydenta Dariusza Jabłońskiego. Maja Komorowska, bo to jest nasza laureatka tegoroczna Orła za osiągnięcia życia, jest wybitną aktorką. Grała o najwspanialszych polskich reżyserów. To jest przede wszystkim osoba, która grała u Krzysztofa Zanussiego, Życie rodzinne, Za ścianą, Cwał i wiele innych filmów Krzysztofa Zanussiego, ale także u Andrzeja Wajdy, Wielka rola w Weselu, w Katyniu u Krzysztofa Kieślowskiego, grała w Jedynce dekalogu u Tadeusza Konwickiego, w Lawie i wiele, wiele innych filmów, ale też jest nauczycielką, uczy aktorów, uczy reżyserów i przede wszystkim jest wspaniałym człowiekiem. Jest wspaniałym człowiekiem, który nie tylko tworzy bardzo wyraziste role, ale wiąże je z niezwykłym takim wyczuciem i poczuciem moralności tego, co jest dobre, tego, co jest złe. I nie tylko o tym mówi, nie tylko to zaznacza, ale również i działa według tego. W stanie wojennym myślę, że wszyscy powinniśmy pamiętać jej niezwykłe oddanie, z jakim organizowała zbiórkę rzeczy, ubrań, jedzenia dla internowanych, działała w komitecie prymasowskim i tak naprawdę do dzisiaj dzwoni po swoich uczniach albo po ludziach, których zna i podpiera ich. Mówi, dobrze zrobiłeś, dobrze powiedziałeś, dobrze coś zaznaczyłeś, bardzo się cieszę razem z tobą. To jest po prostu taka matka nauczycielka, wielka polska aktorka, która uczestniczy w życiu polskiej kinematografii od wielu, wielu lat. I myślę, że trudno bardziej zasłużoną nagrodę. To może niech teraz nam zaśpiewa laureatka Orła za najlepszą główną rolę kobiecą w roku ubiegłym, oczywiście Zimna wojna, oczywiście Joanna Kulik, też przypominam, najlepsza aktorka europejska. A ponieważ za chwilę porozmawiamy o francuskim filmie, to dziś w wersji francuskiej Duke. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Les pendules à tuer les temps qui dénouerait tiendre à l'instant des amants fuyant dans les vents. Nos nuits, nos ivresses, nos délires. Tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique, dont l'arme nous avait trahis peu à peu. Au bord des yeux, malheureux, il a fallu cesser le feu comme on peut. Sans bruit, regarde qui perds-tu donc à la fenêtre, les givres font. Również po francusku śpiewa Joanna Kulik, a my pozostajemy dzisiaj przy wątkach polsko-francuskich. Oto już ze mną zapowiadany gość, Aleksandra Ziółkowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Będziemy za chwilę rozmawiać o francuskim filmie, ale jeżeli już jesteśmy przy Francji, no to nie możemy nie zauważyć tego, co się wczoraj tam wydarzyło, również w związku z nagrodami. No właśnie, Orły w poniedziałek, my mamy swój finał, a Francuzi wczoraj mieli Cezary. Cezary, no i rzeczywiście to a propos, że tak powiem, filmu, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, to co się przy okazji tej ceremonii Cezarów wydarzyło, no przede wszystkim w związku z osobą Romana Polańskiego, świadczy o tym, że tam rzeczywiście w tym kraju jest gorąco, że jakiś impuls może powodować bardzo dużą reakcję. I za chwilę też w kategorii filmu to zauważymy. Tak, wczoraj kolejny ważny dzień w karierze filmu Nędznicy. To debiut La Jolie. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że najgłośniejszy debiut zeszłego roku, który najpierw wywołał ogromne poruszenie na festiwalu w Cannes. Nikt nie spodziewał się tak wybuchowego, zaskakującego debiutu, jakim okazali się Nędznicy. I film pojawiał się na najbardziej prestiżowych filmowych nagrodach w zasadzie przez cały rok. Europejska Nagroda Filmowa w kategorii Odkrycie, nominacja do Oscara, nominacje do Nagród Lumière i wreszcie Cezary, czyli francuskie, nazywane francuskimi Oscarami. Wczoraj 4 statuetki i to w tych kluczowych kategoriach, bo dla najważniejszego filmu, dla najlepszego filmu, nagroda publiczności, najlepszy montaż autorstwa Flory Volperie i najbardziej obiecujący aktor Alexis Manenti, jeden z policjantów, bohaterów, jeden z bohaterów Nędzników. No, bez wątpienia film doceniany już nie tylko w kraju pochodzenia, we Francji, ale w ogóle w świecie. To był rzeczywiście też tegoroczny kandydat do Oscara, Nędznicy. I to jest właśnie film trochę o tym, jak to w punkcie wyjścia czasami wydawałoby się z jakiejś, no, w wypadku filmu nawet można powiedzieć pewnego żartu młodzieńczego, jak wielkie to może mieć konsekwencje, które wręcz w tym filmie doprowadzają, no, do takiej lokalnej rewolucji. Ten film rzeczywiście jakoś tak bardzo dobrze żongluje temperaturą różnych emocji, bo zaczyna się dosyć niewinnie, widzimy jakieś zabawne przekomarzania na lokalnej komendzie, chociaż to nie jest... Tej historii prowadzi nas dwóch policjantów. W zasadzie wprowadza nas w tę historię policjant, który tego dnia rozpoczyna swoją pracę, dołącza do zespołu dwóch policjantów, którzy są już wyjadaczami w tym podparyskim Montfermeil. Znają lokalną społeczność, znają system, który tam panuje, w którym te różne społeczności współżyją. Znaczy przedstawiciele właściwie różnych narodowości. Tak. Trzeba tak powiedzieć, bo tak, to jest bardzo specyficzna społeczność. Troszeczkę taki zamknięty świat, mimo że tak blisko Paryża. Taki świat, który rządzi się bardzo jasno określonymi regułami i rzeczywiście wystarcza jakiś drobny incydent, którym w tym przypadku jest kradzież lwiątka, jednego z łobuzów lokalnych, jednego z dzieciaków, który wydaje nam się po prostu uroczym lokalnym łobuzem, kradnie lwiątko z objazdowego cygańskiego cyrku i okazuje się, że to jest ta iskra, która prowadzi do wybuchu w tej lokalnej strukturze. To jest rzeczywiście film, który pokazuje, jak niewiele czasami trzeba, żeby w sytuacjach, w których jest tak dużo podskórnego napięcia, dlatego myślę, że to jest też bardzo uniwersalny film. Oczywiście możemy przenieść tę sytuację przecież w wiele miejsc kontekst, świata. Tak, to każdy nie musi być kontekst, Francja i Paryż. Bo pokazuje, że życie w takiej codzienności pełnej niepewności i w codzienności, która podszyta jest nieustającym napięciem, wystarczy drobiazg, który może spowodować, że ta struktura po prostu runie i mamy prawdziwą rewolucję. Myślę, że ten film bardzo, bardzo przekonująco to pokazuje. Zresztą niesamowita jest cała historia, która stoi za tym filmem, bo reżyser jest spod paryskich przedmieść. Nakręcił tak naprawdę... A urodzony w Afryce. Tak, urodzony w Mali, ale jako dziecko wyemigrował z rodzicami do Francji, właśnie do Montfermeil, w którym mieszka do dziś. Czyli on świetnie zna środowisko, o którym opowiada. On opowiada o swoim podwórku. Co ciekawe, w filmie nawet występuje jego syn i występuje cała grupa lokalnych mieszkańców z Montfermeil. I myślę, że autentyczność to jest... Ale chyba nie chcielibyśmy ich spotkać... No, w Cannes dla Glee wprowadził ich na czerwony dywan, także spotkali największe gwiazdy filmowe. Nie, no ja mówię oczywiście o bohaterach filmu, o tym, co się dzieje dalej. Nie mówię o aktorach, bo to rozumiem młodzi chłopcy na truszczyce. Tak, tak. Chociaż jeden też z bohaterów, Issa, nawet nie miał zmienionego imienia, tylko Issa zagrał Issę, który właśnie kradnie wspomniane wcześniej lwiątko. Myślę, że tu jest rzeczywiście rewelacyjnie pokazany gniew tej grupy, która przez bardzo długi czas czuła się bezsilna, uciskana i pokazuje, że nie chce dłużej w takim marazmie trwać. Na chwilę zatrzymajmy się jeszcze przy tytule, bo on oczywiście może się kojarzyć i w pewnym sensie dobrze, słusznie się kojarzy. Oczywiście z powieścią Wiktora Hugo. Tak, Victor Hugo z XIX wieku. Przebywał w Montfermeil w momencie pisania Nędzników. Zresztą na początku filmu, podczas pierwszej objazdówki radiowozu z trzema tytułowymi policjantami, mijają szkołę, która również nosi nazwę Wiktora Hugo i też jest tak, to... imię, no pada nazwisko pisarza, pada tytuł tej powieści. Tak, tak, oczywiste, jest to oczywiste nawiązanie i no oczywiście... Też bardzo często pojawia się taka myśl, że to są nędznicy tylko wiele, wiele tylko lat już później. XXI wiek, tak. I że tak naprawdę niezbyt wiele się tam zmieniło. Absolutnie znakomite kino, także zapraszamy, bo od wczoraj już na dużym ekranie Nędznicy Ladzia Lee. Tak. Myślę, że to jest ten... film, o którym można powiedzieć, że filmowa lektura obowiązkowa. Tak, uważam, polecam, zapraszam w kinach studyjnych i w Cinema City. Od wczoraj można oglądać Nędzników. Dziękuję bardzo. Aleksandra Ziółkowska to już ostatni gość dzisiejszego wydania trójkowo-filmowo. Do usłyszenia za tydzień. Ryszard Jaźwiński. A przed 16 jeszcze też drobny akcent, również francuski, grupa Opposition. Lights are bright, but it's cold against my skin. This is